Szybko się wchłania oraz jest skuteczny i bezpieczny. To prestiżowe wyróżnienie potwierdza wysoką jakość suplementu diety Helamag B6 firmy Olimplabs. Dlatego stosowałem i będę stosował Helamag B6. Potwierdzam. Helamag B6. Magnez, który działa. Jesteś przedsiębiorcą i potrafisz dobrze kalkulować koszty. Wybierz Hyundai'a w leasingu z niską ratą. Nie płacisz nic na starcie. A po zakończeniu umowy samochód będzie twój tylko za 1% wartości. Dodatkowo twój nowy Hyundai objęty jest 5-letnią gwarancją bez limitu kilometrów. Pospiesz się. Tylko w listopadzie. Atrakcyjne upusty dla twojej firmy. Zapraszamy do salonów Hyundai'a. Żegnamy reklamy. Na zegarach właśnie wybiło południe, tu program Trzeci Polskiego Radia Wtorek, 11 listopada. Benjamin Filip, zapraszam na serwis. Najpierw uroczyste odprawa wart przed grobem nieznanego żołnierza, potem marsz razem dla niepodległej. Za chwilę zajrzymy na plac Piłsudskiego. Marsze i manifestacje także w Krakowie. Nad bezpieczeństwem przez cały dzień czuwać będzie kilkuset policjantów. W Izraelu po wczorajszych atakach nożowników dodatkowe środki bezpieczeństwa. Za ponad godzinę z placu Piłsudskiego w Warszawie ruszyć ma prezydencki marsz. To jedno z wielu podobnych wydarzeń dziś w stolicy. Przed chwilą rozpoczęła się uroczysta zmiana warty przed grobem nieznanego żołnierza. Na miejscu jest nasz reporter Damian Kwiek. Powiedz, co na placu Piłsudskiego dzieje się w tej chwili? No właśnie w tej chwili trwa oczekiwanie na tą uroczystą zmianę warty, która przed momentem usłyszeliśmy sygnały świadczące o tym, że ona się rozpoczyna. Po mojej lewej stronie ustawiają się w tej chwili żołnierze na koniach i pewnie tamtędy nadejdzie właśnie warta, która zmieni się przed grobem nieznanego żołnierza. No ale to nie jest początek absolutny tych obchodów, to jest początek oficjalny, natomiast już od co najmniej kilkudziesięciu minut na placu zbierali się widzowie i słuchacze. Widzowie, bo oglądali pododdziały wojskowe różnych rodzajów sił zbrojnych prezentujące się w tym miejscu, a słuchacze, bo co pewien czas rozbrzmiewały w tym miejscu utwory grane przez wojskowe orkiestry. To, co poza częścią merytoryczną zwraca uwagę, to bardzo duże środki bezpieczeństwa, które tutaj są wyraźnie widoczne. To odróżnia te uroczystości od tego, co działo się tutaj w poprzednich latach. Trudno jest się dostać na miejsce w bezpośrednie sąsiedztwo tego wydarzenia. To pewnie kontekst polityczny. No i dodajmy jeszcze, że za godzinę i kilkanaście minut kwadrans po 13 ma wyruszyć prezydencki marsz Razem dla Niepodległej. Pochód z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego przejdzie ulicą Królewską, Krakowskim Przedmieściem, Nowym Światem i alejami ujazdowskimi przed pomnik marszałka Piłsudskiego. A w tej chwili, jak mówiłem, rozpoczyna się na placu Piłsudskiego uroczysta zmiana warty przed grobem nieznanego żołnierza. Tyle na razie z placu Piłsudskiego w Warszawie, gdzie, jak mówił Damian, na uroczystości czeka już wiele osób, nie tylko ze stolicy. Kiedy młody człowiek pyta, dlaczego czas honoru, to czas honoru. Ja mówię, kiedyś zrozumiecie, czym był honor dla młodych ludzi, którzy żyli w trudnych czasach, a honor dzisiaj. Honor czasami jest dzisiaj na ostatnim miejscu, więc wydaje mi się, że takie wydarzenia, robienie chociażby takich kotylionów biało-czerwonych, jest bardzo istotną rzeczą dla utrwalania patriotyzmu. Patriotyzm dla mnie to jest Polska i trzeba o nią walczyć, żeby było dobrze, tak jak teraz jest. Dbać o nią, po prostu pracować i żeby ta Polska rozkwitała jeszcze bardziej, a nie płyty chodnikowe, to mi się nie podoba. To nawiązanie do Marszu Narodowców, który zacznie się o 15, a który w ubiegłych latach kończył się zamieszkami. Narodowcy, antyfaszyści, partie polityczne, stowarzyszenia, również w Krakowie Święto Niepodległości upływa pod znakiem marszów i manifestacji. Zaplanowane są 3 manifestacje i 5 przemarszów, ale oprócz tego dochodzą wydarzenia związane z oficjalnymi obchodami święta. Miejmy nadzieję i o to apelujemy, aby do uczestników wszystkich przemarszów, żeby wydarzenia się nie wymknęły spod kontroli. Mówi Filip Szatanik z krakowskiego magistratu. Przed konsulatem Stanów Zjednoczonych odbędzie się manifestacja przeciwko obecności Polski w Unii Europejskiej i w NATO, ale największe ryzyko starcia budzą marsze organizacji Trzecia Droga i antynacjonalistów, które spotkają się na krakowskim rynku. Do zabezpieczenia tych uroczystości oraz tych wszystkich zgromadzeń zostanie oddelegowanych 400 policjantów. Mówi nadkomisarz Katarzyna Cisło. Wszystkie uroczystości, marsze i manifestacje odbywać się będą w centrum miasta. Problemy w ruchu drogowym są nieuniknione. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Mgła daje się we znaki na gdańskim lotnisku. Od rana odwołano kilka lotów, m.in. do Berlina, Frankfurtu i Warszawy. Z kolei loty ze Sztokholmu, Frankfurtu i Kopenhagi przekierowano właśnie do stolicy. Pasażerowie do Gdańska pojechali autokarami. Zaostrzone środki bezpieczeństwa w Izraelu to skutek wczorajszych ataków palestyńskich nożowników, w których zginęło dwoje Izraelczyków. Dwie osoby zostały ranne. W całym kraju rozmieszczono tysiące policjantów i wolontariuszy. Izraelskie wojsko wysłało również posiłki na zachodni brzeg Jordanu. Tłoczno pod Tatrami to zasługa długiego i słonecznego weekendu. Wstępnie szacuje się, że do Zakopanego i okolicznych miejscowości przyjechało kilkadziesiąt tysięcy osób. Część z nich wybrała się na tatrzańskie szlaki, ale większość ogranicza swoje wyprawy do Krupówek. Wśród turystów zdarzają się i takie osoby, których pytania wprowadzają górali w prawdziwe osłupienie. Niesamowite są pytania. Proszę pani, te serki to są baranie. A jak się nazywa narzeczona barana? Baranica, tak się nazywa. Jak można wyjechać na Giewont? W tej chwili opyta się pan, jak chce wyjść do Morskiego Oka. No wszyscy myślą, że to Morskie Oko, góry, Giewont, to wszystko jest górki za stodołą. Zwaliło się ludzi, że tak powiem, bardzo dużo. Mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Pogoda jest, ludzie są. A to, że bez pieniędzy, nie zwracajmy uwagi na szczegóły. Jesień to również czas przeglądu kolei klinowych, między innymi w Beskidach. Zimą wszystko musi działać sprawnie, zapewnia kierownik krynickiej kolejki Andrzej Rozlach. Ponieważ kolej jest poddawane dużym przeciążeniom, zwraca się szczególną uwagę głównie na napęd i prowadzenie liny na trasie kolei. Pasażerowie jednak są w powietrzu. Nie ma nic ważniejszego poza zapewnieniem ludziom bezpieczeństwa. Od jutra do 28 listopada nie będą kursowały koleje gondolowe na Szyndzielnie w Bielsku Białej i na Jaworzynę w Krynicy Zdroju. To był serwis Trójki. Popołudnie pochmurne, ale z przejaśnieniami. W centrum i na północnym wschodzie możliwe niewielki deszcz lub mrzawka. W Suwałkach 10 stopni, w Gorzowie 12, w Radomiu 14, w Przemyślu 16, a w Tarnowie 18. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Saturn radzi. Myśl technologicznie. Tylko teraz kupuj energooszczędne AGD nawet do 10% taniej. Szczegóły w sklepach i na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. Wraz z nadejściem jesieni samochody Kia przystosowują się do panujących warunków. Podczas chłodów Kia Ceed z podgrzewaną kierownicą ciepło wita właściciela. W miejskiej dżungli idealnie radzi sobie Kia Carens z asystentem parkowania równoległego. Chwila, a promocje? Tylko teraz Kia Ceed oraz Kia Carens z rabatem 2500 zł. Kredyt lub leasing do wyboru. Wyjątkowa oferta. Umów się na jazdę testową. Szczegóły na www.kia.com. Ha! Koszmar gorączki. Potwornie się pocisz. Odwodnienie to wampir elektrolityczny, który wysysa z ciebie wszystkie siły. Bądź jego pogromcą z Elektrowitem. Suplement diety Elektrowit marki Active Lab Pharma. Pij Elektrowit i uzupełniaj utracone elektrolity. Uwaga, prowadzisz firmę? Tylko teraz w Orange dla firm, tylko przez kilka dni. Smartfon Samsung Galaxy S4 w super cenie. Nie zwlekaj, łap gorące ceny dla firm. Zapraszamy do salonów. Biznes zmienia się z Orange. Jak brzmi niska odporność? Wie chyba każdy. Średnią też łatwo rozpoznać. A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. Już od jutra w MediaMarkt. 50 rat 0%. Bez odsetek, bez prowizji. Na cały asortyment. Mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To program trzeci Polskiego Radia. Z Sopotu witają państwa Joanna Mielewczyk i Krystian Hanke. 8 minut temu minęło południe. Krok po kroku z Trójką. Sopot. Nie wiem, nie byłem. Co przez najbliższą godzinę, czyli do 13 będziemy z Państwem tutaj, czyli w kawiarni Let's Art Cafe przy Placu Zdrojowym w Sopocie. Jeśli Państwo mają ochotę nas odwiedzić, zapraszamy bardzo serdecznie. Nasze spotkanie rozpoczął oczywiście hejnał miejski, który można tutaj usłyszeć codziennie, no, w południe. I to jest jedna z zagadek, którą zadaliśmy Państwu i w zasadzie wszystkim słuchaczom naszego audioprzewodnika. Tych zagadek podczas słuchania mam nadzieję, że Państwo odnaleźli sporo i je wszystkie rozwiązali. Tak na marginesie dodam, że dziś też przygotowaliśmy kolejne zagadki. Dlaczego? Bo my je uwielbiamy odkrywać i Sopot jest zagadkowy i Sopot jest tajemniczy, zwłaszcza po sezonie, więc te tajemnice będziemy odkrywać razem z naszymi gośćmi. Zagadki pozostawiliśmy Państwu. Można przyjść tutaj do nas z odpowiedzią albo zadzwonić tradycyjnie 2 2 7 3. Pytania nie są trudne, obiecujemy, a pierwsze brzmi... To już idziemy z pierwszym pytaniem. Pierwsze pytanie brzmi tak. Latarnia morska przy zakładzie balneologicznym, to tutaj niedaleko, funduje jeden z najpiękniejszych widoków na Sopot. Na jej szczyt wchodzi się kręconymi schodami, które wewnątrz latarni oplatają inną budowlę, która była najpierw. Jaka to budowla? I to jest zagadka dla Państwa. 2 2 7 3. My sami uwielbiamy takie zagadki odkrywać, uwielbiamy o nich się dowiadywać i uwielbiamy także spotykać osoby, które zagadki znają sopockie. Jedną z takich osób jest Marzenna Górska-Karpińska. Docieram do wielu informacji, które są niebywale ciekawe, które są dla mnie w bardzo takim szerokim aspekcie zaskakujące. To są na przykład informacje, że już w 1896 roku był telefon w Sopocie. Był to jeden, jedyny aparat. Przypuszczam, że jeszcze na korbę w kurhausie, czyli w domu zdrojowym. I początkowo z tego telefonu mogli korzystać tylko mieszkający w kurhausie, a dopiero potem pozostali ludzie, że w końcu już XIX wieku rozpoczęto kanalizację Sopotu, że było oświetlenie miasta, prawda? To są rzeczy, które no, są w pewnym sensie dla mnie zaskakujące, jak daleko było to ucywilizowane i uwspółcześnione dla nas normalne miasto, ale jeszcze w końcu XIX wieku nie był Sopot jeszcze miastem. Natomiast ja myślę, że każde miasto ma swoje tajemnice, szczególnie takie, które jest miastem wielonarodowym, jakim był Sopot, gdzie mieszkali Polacy, Niemcy, dużo Rosjan, Żydzi, więc wiadomo, że muszą istnieć jakieś sprawy, do których się dotrze. Przecież nie tak dawno Zbigniew Okuniewski, penetrując jakieś tam kolejne strychy, odkrył no, fantastyczną rzecz, bo rękopisy Tetmajera, nieznane wiersze jego. W tym mieście bywali fantastyczni ludzie. No, to było miasto tętniące życiem. Fantastyczne spektakle. To miasto odwiedzali wybitni artyści, aktorzy. Tańczyły wybitne baleriny Pawłowa, Karsawina, Preobrażeńska. Wybitni polscy śpiewacy, tacy jak bracia Reszke, czy Adam Didu, nazywany wręcz basem wszechświatów. Zawsze istnieje takie prawdopodobieństwo, że coś po nich może tam zostało. Jakaś podpisana pocztówka, kwitek, świstek. Przy okazji właśnie, jak się odkrywa te tajemnice Sopotu? To jest takie poszukiwanie często przypadkowe. I jest kilka takich osób, fanatyków, którzy poszukują staroci sopockich. Już sopocianie, nie tylko starzy, ale i nowi wiedzą, że to są te osoby, do których czasami warto zadzwonić przed wyrzuceniem sterty jakiejś starej makulatury, bo być może oni coś tam znajdą. Na takiej zasadzie na przykład znalazłam jakieś kwity ze starego hotelu Vermingshof. Pani jest takim typem szparacza, który chodzi właśnie po tych strychach, nie obawia się nie, tego? Nie, zostawiam to kolegom. Nie, nie, aż tak nie. Ja bardziej poszukuję w archiwach. Tylko, że to wymaga no, takiej mrówczej cierpliwości, bo to jest jednak no, przeglądanie na przykład gazety Danziger Zeitung, czy Sopoter Zeitung, czy Gazety Gdańskiej jednego rocznika no, zajmuje mi czasami kilka dni. Mówi Pani o poszukiwaniu takich tajemnic przypadkowych, a czy są tajemnice, które się specjalnie próbuje rozwiązać, bo wiadomo, że coś jest na rzeczy? Znaczy, ja myślę, że jest takich spraw kilka. No, jedną z nich jest chociażby udokumentowane istnienie schronów dla hotelu Grand, czyli przedwojennego Casino Hotel, bo są dokumenty, są plany, są pisma, które były wysyłane do Senatu Gdańska w sprawie wyposażenia tychże schronów. Były dwa schrony. Jeden był przeznaczony dla gości hotelowych, a drugi był dla personelu. Nie wyobrażam sobie, żeby oba te schrony były pod hotelem. Budynek był wybudowany niebywale starannie. Był w sensie konstrukcyjnym, budowlą potężną, mocną, więc gdyby się zawalił, pogrzebałby ewentualnie no, ludzi, którzy by tam się schronili. Przypuszczam, że jeśli istniały, to musiały być gdzieś w parku. Najprawdopodobniej nie w stronę morza, tylko w stronę ulicy Powstańców Warszawy lub w kierunku północnym. Musiał być korytarz wiodący od hotelu, z dolnej części hotelu, czyli tam, gdzie była kiedyś kuchnia. I gdzieś te bunkry powinny być. Czyli to... są jakieś drzwi w hotelu, gdzieś w piwnicy, które jeszcze są nieodkryte i mogą prowadzić do tego korytarza? Przypuszczam, że tak jest. Niestety ja nigdy nie mogłam tak do końca spenetrować dolnej części, tej najniższej kondygnacji hotelu. To, że są te dwa schrony, no to akurat nie byłoby takie może sensacyjne odkrycie, ale być może w tych schronach jest coś, co może być niebywale ciekawe. Byłoby spełnienie pani marzeń, odkrycie tego schronu? Byłabym bardzo zadowolona, gdyby się okazało, że są, bo wiele osób wątpi w to, no... Nie dziwię się, dlatego że twierdzą, że jeśli by były, to już by dawno ktoś odkrył, ale na tej zasadzie niczego byśmy w życiu nie szukali. A jest takie miejsce, jest taki budynek, którego nie ma, który chciałaby pani, żeby został odbudowany w takiej właśnie formie, w jakiej był? To miejsce, które jest takim głównym, centralnym miejscem Sopotu, czyli w tej chwili to jest rozległy plac. Kiedyś w ogóle inaczej wyglądała ulica Monte Cassino i jeszcze na starych pocztówkach z lat 50., 40. widać ten stary zarys tej ulicy i w tym miejscu, na tym skrzyżowaniu było kilka bardzo ciekawych obiektów, bardzo ciekawych hoteli i pensjonatów, które z biegiem lat zmieniały swoje nazwy. Trochę szkoda, że nie pokuszono się o to, żeby odtworzyć w jakimś chociażby fragmentarycznym stanie to miejsce Sopotu. To było miejsce i przypuszczam, że nadal by pozostało takim centralnym skrzyżowaniem. Jest to ładne miejsce, ale tak jak wszystkie place, no jeśli nie są zagospodarowane i na nic się nic nie dzieje, to stają się tylko taką no, chłodną pustynią, po której hula wiatr. Dzisiaj wiatru nie ma w Sopocie i Krystian poprosił, żebym się ucieszyła. Bardzo się cieszę, dlatego że pojawił się słuchacz, który pomoże nam rozwiązać zagadkę numer jeden, czyli wokół czego zbudowana jest sopocka latarnia morska. Barbara z Białegostoku, a odpowiedź brzmi, chodzi tutaj o dawny komin należący do kotłowni zakładu balneologicznego w Sopocie. No to co, Krystian poszedł sprawdzić. Akurat z kawiarni, z której nadajemy dzisiejszą audycję, do latarni jest tak naprawdę 10 kroków. No i teraz trzeba zadrzeć wysoko, wysoko głowę do góry i sprawdzić, czy czasami nie leci z czubka tej latarni dym. Jeśli leci dym, no to już jest jakaś podpowiedź. A jeśli to jeszcze nie jest podpowiedź, to trzeba wejść do środka i... Ta latarnia tak naprawdę nie do końca jest latarnią, ponieważ jest to taka bardziej instalacja dekoracyjna mająca na celu schować komin zakładu balneologicznego. Komin nie najlepiej wyglądał, dlatego zdecydowano się go obudować taką formą latarni i no to jest taki zabieg iluzjonistyczny. Czyli komin. No brawo, nagrodą jest zestaw trójkowych nagród, a kolejne pytanie brzmi. Architektura sopockich willi urzeka każdego, między innymi charakterystycznymi elementami budowli, kojarzącymi się szczególnie romantycznie i bardzo bajkowo. Willi Klasena, ta część budynku była ulubionym miejscem zabaw dzieci. Mowa o... Można przyjść, odpowiedzieć osobiście albo zadzwonić. 2 2 7 3, a z nami są już goście, którzy odpowiedź znają, ale prosimy, żeby nie podpowiadali. Znają też wiele ciekawych tajemnic sopockich. Dzień dobry, mówimy pani Małgorzacie Buchot-Stodorowskiej, dyrektor Muzeum Sopotu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest z nami także Dagny Kurdwanowska, dziennikarka, sopocianka, autorka tajemnic Sopotu. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dużo jest tych tajemnic w Sopocie? I tych tajemnic, które kryją te piękne budowle, które tutaj można podczas spaceru zwiedzać? Jest ich ogromna ilość. Właściwie Sopot jest niewyczerpanym źródłem tajemnic, zagadek, różnych rebusów, krzyżówek, dlatego, że jest to nieduże miasto, które w pewnym okresie uległo dość intensywnej, czy podległo dość intensywnej zabudowie, urbanizacji i właściwie... Niewielka liczba wspaniałych ludzi z różnych zakątków Europy przyjechała tu i postanowiła budować. No ale oni wszyscy skądś się wzięli i jakoś ze sobą byli powiązani, więc to nie jest zupełny przypadek. Ja się chciałam przede wszystkim Dagny zapytać, dlatego że ona prowadzi taką stronę Tajemnicy Sopotu i my na nią trafiliśmy. I odkrywając po kolei każdą jedną tajemnicę, byliśmy sami zaskoczeni, bo jak przyjechaliśmy tutaj 6 miesięcy temu nagrywać nasz przewodnik, to nie mieliśmy zielonego pojęcia, że tak wiele, tak niesamowitych rzeczy można w Sopocie znaleźć, Wystarczy popatrzeć na przykład na fasady budynków. Zgadza się. Ja powiem szczerze, że sama tę tajemnicę zaczęłam odkrywać dosyć późno, już jako dorosła osoba. Ja się wychowałam w Sopocie, jestem w trzecim pokoleniu sopocianką. No ale jako dzieciak, no to wiadomo, to plaża to wystarczała do szczęścia. Nikt się specjalnie tam nie wgryzał w tajemnice, co te kamienice kryją. Później, jak już wróciłam po epizodzie warszawskim do Sopotu, to nagle się okazało, że ja chcę się czegoś więcej o tym mieście, o którym się wychowałam, dowiedzieć. I jak zaczęłam drążyć, trafiłam na książki pani Hanny Domańskiej, nieżyjącej już niestety fantastycznej popularyzatorki wiedzy o Sopocie, i zaczęłam wykorzystywać je jako przewodnik i po prostu po tym Sopocie się szwendać. I okazało się, że właściwie za każdą z tych kamienic kryje się jakaś osobna, niesamowita opowieść. Do tego świetną rzeczą jest to, że część zbiorów jest zarchiwizowanych, jeśli chodzi na przykład o prasę przedwojenną, więc dowiedziałam się na przykład, że były w Sopocie wyścigi strusi. Także myśleliśmy, że tylko hipodrom, wyścigi koni, a tutaj się okazuje, że nawet na strusiach się ścigano. Którędy pędzono te strusie? No był tor, tak jak tor dla wyścigów końskich, to też można było się ścigać na strusiach. Także taka... Ale po tym samym torze również ścigały się i psy. Tak. Wow. Także okazało się, że już jako dorosła osoba odkrywam ten Sopot zupełnie na nowo i tyle się tych tajemnic nazbierało, że postanowiłam jakoś je pokazać innym. I tak powstały tajemnice Sopotu właśnie. Strusie, psy, no to jeszcze wypada powiedzieć o sowach. Sowy, tak. Sowy to jest w ogóle tajemnica sopocka, numer jeden dla mnie. Odkryłam te sowy najpierw na jednej z takich urokliwych kamienic na ulicy Parkowej. Potem okazało się, że jest kolejna kamienica na Parkowej, gdzie są sowy, a potem jeszcze na Jagiełły i na Żeromskiego i myślę sobie, co te sowy mają oznaczać. Okazuje się, że był pewien artysta malarz, Hans Uhlenbroch, który bardziej niż nawet artystą malarzem był inwestorem i agentem nieruchomości. I on te swoje kamienice oznaczał właśnie symbolem sowy. I na Jagiełły, jak postawił tę swoją kamienicę, którą zaprojektował mu bardzo znany sopocki architekt Walter Schulz, i ta sowa tam stanęła, to nocą ktoś wziął tę sowę za prawdziwą sowę, no i wystrzelił do niej z pepeszy. I trzeba było nową sowę postawić, już potem było wiadomo, że sowa nie jest prawdziwa. I bardzo dużą ciekawostką, fajną ciekawostką jest również kamienica w kształcie sowy. Nie wiadomo, kto jest... W nocy ożywa i huczy. I to jest kamienica, powiem tylko, że na Winieckiego. Ja zachęcam, żeby pochodzić po Sopocie, też się poszwendać i ją odnaleźć. Ona ma takie uszka jak sowa, oczy jak sowa i jeszcze w dodatku płaskorzeźby Ateny, żeby było łatwiej ją znaleźć. Dagny mi pokazywała te kamienice. Ja muszę powiedzieć, że trzeba mieć jednak wyobraźnię, żeby dostrzec w tej kamienicy sowę, ale tak. Jeżeli ktoś ją ma, no to zapraszamy do chodzenia. Trzeba spojrzeć na ją z dystansu. A Villa Klasena, gdzie mieści się Muzeum Sopotu, no, zawiera jedną podstawową tajemnicę, o której mówimy na naszym przewodniku, w naszym przewodniku, i to jest tajemnica śmierci właściciela. Zresztą pani dyrektor nam zwróciła uwagę, że to nie było jedyne samobójstwo w tej willi. To w ogóle jakaś straszna makabra. Było jeszcze jedno, chociaż nie tak do końca pewne. No nie do końca pewne, ale wieść gminna niesie. Tamto samobójstwo właściciela w 24 roku. No dramatyczne, ale 20 parę lat później prawdopodobnie, jest duże prawdopodobieństwo, że jeden ze strażników... Było to wojsko ludowe, które chroniło obiekt należący wówczas do prezydenta Bieruta, popełnił właśnie w tej willi samobójstwo. No, takie informacje mamy, trudno je zweryfikować, dlatego że pewnie gdzieś to w aktach wojskowych te dokumenty się znajdują, bo dom był rzeczywiście objęty jakąś taką ochroną wojskową. No ale wydaje się to dość prawdopodobne rzeczywiście. Teraz w Muzeum Sopotu jest taka piękna wystawa, sopockie wille, to można sobie zobaczyć nawet plany tychże właśnie willi, budynków. Czy podczas przygotowywania udało się odkryć jakąś tajemnicę z nimi związaną? Jak już powiedziałam na wstępie, te domy są pełne tajemnic. One są po prostu, historie są niesamowite, bo my jesteśmy zawsze w Sopocie w tej wspaniałej sytuacji, że po prostu miasto mamy takie, jakie zbudowano ponad 100 lat temu. No, w Polsce jest to rzeczywiście rzecz niebywała przecież. Z drugiej strony, no one nie uległy zniszczeniu, te budynki. Z drugiej strony jest dokumentacja archiwalna znakomita, jest prasa świetnie zachowana. Także każdy dom kryje zagadkę. Dla mnie przy organizowaniu wystawy, przy badaniu czy gromadzeniu materiałów, najciekawsze zawsze były informacje dotyczące właśnie właścicieli. To jest... Budynek sam jest jakąś taką strukturą architektoniczną dość martwą i dopiero odnalezienie, kto był właścicielem, czy to był producent mydła, hurtownik wina, wydawca gazet i tak dalej, to dopiero jest rzeczywiście zagadka, bo jakby cała ta historia nabiera zupełnie innego wymiaru. A tak w przypadku Willi Klassena była, bo pani dyrektor, udało się do córki właściciela dotrzeć. Tak, no to była historia niesamowita, bo w 2001 roku, kiedy organizujące się wówczas muzeum przejęło od miasta tą willę, udało nam się skontaktować z córką właściciela, Ernsta Augusta Klassena, panią Ruth Koch, która mieszkała w Bad Pyrmont pod Hanowerem, mając wówczas 94 lata. Ja ją wielokrotnie odwiedzałam, zaprzyjaźniłyśmy się ogromnie i ona rzeczywiście opowiadała nam historię domu, historię Sopotu, mieszkańców i to było rzeczywiście dla nas niesamowite doświadczenie. No i mała Ruth bawiła się w miejscu, o które państwa pytaliśmy i to była nasza zagadka numer dwa, która przysporzyła sporo problemów. Okazało się, że nie było prawidłowej odpowiedzi. No to co, Joanna poszła poszukać tejże prawidłowej odpowiedzi. Podobno kilkadziesiąt lat temu tutaj było morze. Teraz linia brzegowa jest 20 metrów stąd, a przed budynkiem rozciąga się przepiękny ogród z zadbanymi ścieżkami. I do tego elementu willi Klassena, o który nam chodzi, można podejść. Wystarczy spojrzeć w górę i widać wieżyczkę willi Klassena, przez którą córki właściciela wychylały się, żeby popatrzeć daleko w morze. Chodziło nam o wieżyczkę. No tak, być może zmieniła państwa ta bajkowość albo romantyczność, ale wieżyczki w sopockich willach są przepiękne i rzeczywiście urzekają. Trudno, będzie kolejna szansa. Następne pytanie będzie wymagało uzasadnienia. Dzisiejsi domatorzy nie mieliby w średniowiecznym Sopocie łatwego życia. Tak sobie pomyśleliśmy, bo surowe warunki, w jakich żyli, można zobaczyć w grodzisku, tutaj właśnie w Sopocie. I w chacie garncarza, która jest w tym grodzisku, trudno na przykład o porządne miejsce przy oknie. Dlaczego trudno o porządne miejsce przy oknie? Proszę dzwonić 22 i 7 trójek. No a my teraz pobiegniemy zobaczyć, jak wyglądała jesień średniowiecza, jak wygląda dziś, jak wyglądała kiedyś, można sobie wyobrazić. W grodzisku po wakacjach pojawił się też nowy eksponat, wykonany własnoręcznie przez Piotra Dudkę, który zbudował od podstaw i zdradził nam tajemnicę, jak to zrobił. Pies garncarski, taki jak tutaj mógł stać w średniowiecznym Sopocie. Do wypalania ceramiki, żeby można właśnie utrwalić naczynia, które garncarz wykonał. Jak się budowało taki piec? No, przede wszystkim trzeba odpowiednio przygotować materiał budowlany, zwany inaczej gliną, bo on jest zbudowany z gliny, sieczki słomianej, przekiszonej i domieszka piasku. Dobre warunki były do kiszenia, tak? Tak, no akurat lato mieliśmy dość upalne, więc do wcześniej namoczonej gliny, jakieś dwa tygodnie wcześniej, dodawało się sieczki tej przekiszonej, deptało się, to jeszcze z 2-3 dni leżało ze sobą, żeby przeszło sobą na wskroś, się wymieszało dobrze i tuż przed samym właśnie budowaniem, wylepianiem pieca dodawało się piasek i też się właśnie nogami deptało, bo to najlepsza betoniarka jest do mieszania gliny. Sama glina by się nie utrzymała, więc trzeba było zrobić najpierw konstrukcję taką z wikliny wypleść, tak zwany negatyw, który po prostu obrzucało się gliną i duży jak na piece w tamtym czasie tunel opałowy, bo ma 1,5 metra, gdzie on zaledwie miał około 50 cm. Ja tutaj akurat troszeczkę wydłużyłem, wyższy zrobiłem troszeczkę ten piec, bez rusztu. Po ostatnim wypale, jaki tutaj był, osiągnąłem najprawdopodobniej około 1400 stopni w dolnej warstwie pieca, co już jest za dużo, bo powoduje deformację naczyń. Za ciepły piec pan wybudował. Były dwa udane wypały. Wcześniejsze dwa były nieudane z racji tego, że jeszcze piec był wilgotny i za dużo energii pochłaniał po prostu, żeby się osuszyć, dlatego też jest bardzo mocno spękany w niektórych miejscach, ale to jest to jego urok w tym momencie. Mam tylko nadzieję, że przetrwa zimę. Tu z tyłu jest właz wsadowy, luźne takie ruszto zbudowane z cegieł. A to jest zakryty właz? Tak, jest zakrywany w czasie wypału, on jest zakrywany właśnie też cegłami. Mam nadzieję, że w przyszłym roku zrobię sobie cegły samemu. Już ma pan wiedzę, jak to się robi, a długo się trzeba przygotowywać i skąd ta wiedza? Rok się do tego przygotowywałem. Przygotowania, no to przede wszystkim materiał źródłowy, właśnie badawczy, etnograficzny czy archeologiczny. Czyli trochę książek się pan naczytał. No trochę tych kartek się poprzewracało, żeby dowiedzieć się, jak zbudować piec. A tak naprawdę jest to banalnie proste. I pytaliśmy, dlaczego w chacie garncarza trudno o porządne miejsce przy oknie. No i Joanna poszła poszukać tego miejsca, żeby znaleźć odpowiedź na to pytanie. Wchodzę do chaty, żeby do niej wejść. Trzeba się mocno schylić, bo chyba Sopocianie byli dużo niższego wzrostu. No i o miejsce przy oknie w chacie dosyć trudno, dlatego że to okno to może mieć 7 cm na 30. Taki świetlik raczej. No właśnie, pytanie było podchwytliwe, ale proszę się nie poddawać. Zresztą mam nadzieję, że następne będzie łatwiejsze. I oczywiście zapytamy i za chwilę zadamy to pytanie, ale jeszcze chciałem zapytać szybko, bo jeśli jesteśmy w średniowieczu, to tutaj można też poszukać nazwy Sopot, skąd się wzięła. Wiemy, że to należy wiązać z potokiem, ale czy jest jeden potok, który dał nazwę Sopotowi? Tych potoków jest kilka. Powiedziała pani z Sopotów, właśnie. Powiedziała pani z Sopotu. Potoków jest rzeczywiście kilka. Jest ich od, nie wiem, liczy się od 7 do 9 i zresztą jak są takie znakomite mapy, 16-17-wieczne, przynajmniej te wcześniejsze, to się okazuje, że jeszcze miejscowość Sopot nie zawsze jest naznaczona, ale już widać, że gdzieś od Gdańska na północny zachód takie zaznaczone, wyraźne właśnie stróżki wody, które leją się do wód zatoki. Wiele z nich teraz płynie gdzieś rurami pod miastem. No to też może być jakaś ciekawa przygoda, iść tropem i szukać tego, ale To radzimy... szkoda, bo ja to pamiętam z dzieciństwa właśnie tak, że też jestem taką sopocianką z urodzenia. To pamiętam, że największa zabawa dla dzieciaków to było właśnie przeskakiwanie przez te potoki i każdy potok trzeba pamiętać, że miał też swój staw. I to jest niezwykle interesujące. To my wracamy w takim razie do współczesności, do czasów teraźniejszych, na popularny Mąciak, który tętni życiem, jest miejscem, gdzie trafia się poszukując rozrywki, to państwo świetnie wiedzą. Na początku ulicy jest Plac Przyjaciół Sopotu i tutaj niedaleko mieści się kultowy klub Spatif. No i to jest ulubione miejsce zabaw, no nie tylko bohemy, ale jednym z popularnych zakamarków Spatifu jest bar Uździcha. Dlaczego Uździcha? No bo zdobi go przekazany przez córkę Zdzisława Maklakiewicza, znanego państwu świetnie, instrument należący niegdyś właśnie do aktora. A my pytamy, jaki to instrument Zdzisława Maklakiewicza można znaleźć w Sopocie. 2 2 7 3, gdyby mieli państwo ochotę zadzwonić, to zapraszamy. Mogą państwo także tutaj do nas podejść i porozmawiać, a zrobiło się naprawdę gwarno, bo dołączył kolejny gość, Patryk Dziczek, poeta, młody Byron. Moderator kultury, tak postanowiliśmy zapowiedzieć. Dzień dobry. I nie przyszedł sam, także gdy państwo usłyszeli głos młodego człowieka, to także do tak, was dołączył. Tak, to jest mój synek Brunek. Nigdy tyle nie gadał, naprawdę. No pierwszy raz. Ośmielił się. Rośnie nam pokolenie młodych dziennikarzy. Patryk, ty masz swoje ulubione miejsce w Sopocie, ulubioną willę, ulubiony dom, ulubioną zagadkę. Tak naprawdę najbardziej, może nie mam jednego domu, jednego miejsca, bardzo myślę, że nie będę tutaj zbyt oryginalny, ale lubię najbardziej ulicę Obrońców Westerplatte, która jest jakąś taką chyba esencją tajemnicy i piękna Sopotu. A jeśli chodzi o zagadkę, to faktycznie jakoś nie musiałem zbyt długo myśleć nad tym, bo ostatnio miałem sytuację w kawiarni, gdzie przyszedł Kuba, zaczął się pojawiać młody mężczyzna Jakub, 30-kilkuletni, bardzo inteligentny chłopak i zaczęliśmy sobie rozmawiać, poznawać się bliżej. I Kuba zaczął mi opowiadać taką historię z dzieciństwa swoją, właśnie o tej ulicy, bo tam mieszka, że przez kilka dobrych lat codziennie o 12 w nocy wychodzili z przyjaciółmi, patrzyli w okno któregoś z domów, a tam przychodził ktoś, dosłownie jak biły dzwony, i obracał jakąś figurkę faraona o 180 stopni i niknął po prostu. Taki cień jego znikał i w ogóle. I oni przychodzili tam codziennie to sprawdzać przez długie lata. I sam się zastanawiam, co to było, bo on nie wie. Później ta figurka zniknęła. Chyba lokatorzy również zniknęli. I za bardzo nie wiemy jak... Ale tutaj mamy specjalistkę od tego. Tak od razu się ucieszyłem, że może się dowiem tego. Ja się ucieszyłam, że jest nowa tajemnica do rozwiązania. Już ręce zacieram, właśnie, żeby się dowiedzieć. Figurka faraona, to trudno mi jest to określić, ale było to dla mnie inspirujące właśnie, że no później... No ta tajemnica, która jest nie do rozwiązania w zasadzie, bo lokatorzy zniknęli, ale może ktoś coś wie, to ja wiadomo, bym był bardzo chętny. O którą willę chodzi? O które miejsce? No chyba o Willę Bergera, chociaż nie jestem do końca pewien. Kuba tak jakoś to nazwał, no, nie do końca precyzyjnie, akurat już nie chciałem go męczyć telefonicznie i pytać. Willa Bergera to jest niesamowite miejsce. My tam byliśmy 6 miesięcy temu, tak jak mówiłam, jak nagrywaliśmy informacje o Sopocie. Pani dyrektor, co się dzieje w tej chwili? To było miejsce, które zaczynało żyć swoim życiem wtedy, gdy my byliśmy po raz pierwszy, chyba pierwszy raz otworzone od lat, jeszcze w takim stanie... No, proszącym o pomoc. Niestety, dom jest ciągle w stanie, czy willa, ciągle w stanie proszącym o pomoc, a jest to jednak jedna z w ogóle, według mnie przynajmniej, najpiękniejsza, najcenniejsza willa, czy rezydencja sopocka z 1880 roku, wybudowana przez producenta mydła z Gdańska. I po wojnie, no tam była szkoła sopocka, więc to jest dom niezwykłej wagi dla historii miasta, dla historii w ogóle polskiej kultury, czy sztuki powojennej. I przez wiele lat rzeczywiście była zamieszkiwana, w tej chwili częściowo również, no ale za przyczyną też tutaj i dużym udziałem muzeum, które organizując wystawy poświęcone dziejom Szkoły Sopockiej, właśnie na wiosnę otworzyło pierwszy raz podwoje tej willi dla szerokiej publiczności. No i willa zaczęła żyć, przynajmniej część zaczęła żyć. My organizowaliśmy tam spotkania, odczyty, prelekcje. Odbywają tam się też i wystawy, i wydarzenia kulturalne przez wiele instytucji i stowarzyszeń sopockich organizowanych, także przy udziale miasta. Także jest to ogromna radość, bo rzeczywiście ten dom powinien temu służyć przecież, kulturze, sztuce. Mhm. Często się spotykają w tej chwili tam różne osoby? Czy to jest takie miejsce, które... W związku z tym, że czeka na remont, no jest powoli zamykane. Nie, spotykają się tam, dlatego że dom jest częściowo zamieszkały przez też rodzinę artystów sopockich. Piętro, parter jest w tej chwili wolny i właśnie jest wykorzystywany na te przeróżne wydarzenia, ale też kryje w sobie ogromną ilość tajemnic, bo jest to dom w stanie wymagającym dużych prac remontowych, ale jednak z zachowaną oryginalnym wystrojem architektonicznym. Także ciągle jest dla nas zagadką, co na przykład kryją tynki okropne, stare, ale już nowe tynki, pod którymi prawdopodobnie znajduje się oryginalna malatura klasycyzująca. Kiedy byliśmy tam w marcu, słychać było gdzieś za ścian, ktoś gra na fortepianie. To też było takie na coś magicznego, niezwykłego. Czy ty podpowiadasz teraz? Nie podpowiadam niczego. Okay. Chcę tylko powiedzieć, że jako łodzianina zainteresowała ta historia, czyli Sopot, śladami Edwarda Herbsta, łódzkiego fabrykanta. To takie więzi między Łodzią a Sopotem. Bardzo ciekawe, można znaleźć te miejsca, które Edward Herbst, którego rodzina wybrała sobie, zresztą on też tutaj Sopot za letnią rezydencję. Tutaj pozostawiła mnóstwo dorobku i to jest taki wspólny projekt. Tak, Muzeum Sopotu przy udziale i wsparciu finansowym miasta Sopotu oraz Muzeum Herbsta w Łodzi zorganizowało całoroczny taki duży program. Jest to wiele wydarzeń, między innymi wystawy i spotkania i publikacje i konferencja była, ale przede wszystkim zwiedzanie miasta. Tu organizowaliśmy takie spacery, zwiedzanie Sopotu śladami Herbsta. Herbst jest postacią taką bardzo znamienną dla tego miasta. Tak, przybył tutaj w latach 90., osiadł, wykupił ogromną parcelę i powiało w Sopocie troszkę inaczej, bo miasto przecież leżało w granicach Królestwa Prus, a tu nagle pojawił się mieszkaniec Łodzi należącej do Cesarstwa Rosyjskiego. Także to te powiązania niezwykle interesujące były, ale Herbst w sumie dość szybko osiadł w realiach sopockich. On był związany z takimi postaciami jak inwestor Johannes Ick, architekt Lipke czy Kuperschmidt, którzy rzeczywiście byli dla Sopotu niezwykle ważni, no i prowadził tu, tak jak w Łodzi zresztą, działalność charytatywną na dużą skalę. A z takich miejsc, gdzie były małe fabryczki, gdzie coś produkowano, w Sopocie jest bardzo dużo, o czym nie wiemy. Tak, tak, to jest właśnie dla mnie to było niezwykłe odkrycie, że szłam tyle lat, chodząc do szkoły obok kamienicy, która była zupełnie niepozorna, a okazało się, że tam przed wojną była na przykład mała wytwórnia papierosów i psena. I takich wytwórni likierów, papierosów, palarni kawy, czy nawet małych wytwórni czekolady, tutaj w Sopocie było dużo. Była też wytwórnia wód mineralnych, ponieważ sopocianie przedwojenni lubili zaopatrywać się w takie miejscowe produkty i specjalnie dla nich je produkowano. Nie wiem, jak bardzo uciążliwe musiało być mieszkanie w okolicy takiej małej fabryki papierosów, podobno tak było, ale faktycznie tych kamienic, które kryją właśnie takie historie o tych papierosach, likierach, kawach, jest tutaj całkiem sporo. sporo. Do tych historii zaraz wrócimy. Spróbujemy rozwiązać zagadkę, bo okazało się, że także ta zagadka no, sprawiła trochę problemów. Pytaliśmy o instrument Zdzisława Makakiewicza, który stoi w spatyfie. Udało się komuś odpowiedzieć? Stół, akordeon? Harmonia? Grał na grzebieniu. Ja chyba poproszę Krystiana, żeby poszedł poszukać tego instrumentu. Jestem już przed spatyfem, wchodzimy po schodach. Jeden, dwa, trzy, ale nie możemy powiedzieć, ile jest schodów, bo to jest zadanie dla wszystkich słuchaczy naszego audiobooka. Jest słynna klamka z ręką i jest dzwonek. Czy tu jest instrument Maklakiewicza? Oczywiście, zapraszamy. Padł zdzicha, jest, zamawiać można, ale jest instrument. Spróbujemy coś zagrać. Co prawda nie ma krzesełka, ale usiądziemy sobie na ławie. Rozstrojone. No to chyba już wszyscy wiedzą, że chodzi o pianino. No jednak nie wszyscy wiedzieli, Krystianie, że chodziło o pianino. Patryk, u ciebie w dworku także stoi taki instrument podobny, ale większy. Tak, stoi. Przede wszystkim nie u mnie w dworku. To jest pięknie, to brzmi, naprawdę. Czasami to miejsce kojarzone z tobą. Tak, tak, oczywiście, bardzo mi miło. Tylko czasami ktoś przychodzi i myśli, Boże, taki młody człowiek, a już ma taki dworek, czy tutaj coś mi nie gra. No i oczywiście chwilę się tym łechcę i nie dementuję, ale później już wypada mi powiedzieć, że dworek Sierakowskich jako instytucja kulturalna, w której mam przyjemność prowadzić kawiarnię. Tak, jest tam fortepian, który jest wykorzystywany co czwartek od 40 lat. Akurat ten stary, który był jeszcze kilka lat temu, niestety no już wymagał remontu i niestety wynosili go panowie z chęcią przekazania szkole muzycznej i niestety się przepłowił, pękł po prostu na dwie części. Jest teraz nowy, piękny fortepian i co czwartek o 18 podczas koncertów muzyki klasycznej od 40 lat jest używany. No nie ten sam, no, wiadomo. I tylko raz ten koncert się nie odbył, to jest jako ciekawostka też, bo skrzypek utknął w zaspie. Patryk, przez 40 lat. Rozmawialiśmy o tym, w jaki sposób można poszukiwać, mówiła pani Marzenna Górska, w jaki sposób można poszukiwać tajemnic, czasami w zupełnie przypadkowy sposób. I ty jesteś takim przykładem na to, że przypadkiem można coś fantastycznego odkryć. I ja pamiętam taką historię, o której nam opowiadałeś, jak wprowadzałeś się do dworku i zacząłeś szperać w starych kartonach. Okazało się, że tam są niezłe skarby. Tak, to prawda. Akurat jak trafiłem w to miejsce, przyjrzałem się jakimś kartonom, które były pięknie zapakowane jakby do wysyłki, które stały przy śmietniku po prostu. Akurat przy śmietniku, no tam w części takiej z różnym gruzem i tak dalej, przygotowany chyba do wyrzucenia. No pracownicy jakoś się nie skupili na tym, co tam jest pewnie, nie zaglądali. Mnie jakoś ciekawość poniosła i otworzyłem te kartony i się okazało, że tam są piękne zdjęcia z lat 70. 80. Pracowni w większości artystów sopockich, ich domów, ich rzeźb, sztuki. Jest ich około 50 tych zdjęć, starych, pożółkłych. Są zdjęcia Ślimaka starego, na przykład, którego już też nie ma. Piękne te zdjęcia i się okazuje, że przyszedł później do mnie właśnie jakiś pan z gazety, się okazało, że zostałem właścicielem najstarszych zdjęć z tego okresu akurat. Przypadkowo. Gdyby państwo mieli także ochotę coś odkryć, coś odgadnąć, to my mamy kolejne pytanie. Jest to pytanie o uroczy zakątek, który tuż po wojnie upatrzyli sobie, by założyć szkołę. O nim właśnie mówiliśmy i tworzyć polscy artyści, malarze, rzeźbiarze i inni. Zakątek znajduje się na uboczu Gwarnego Centrum i teraz charakterystycznym miejscem, które można uznać za granicę, od której zaczyna się ta niezwykła oaza, jest lubiana przez spacerowiczów, lubiana przez filmowców konstrukcja. I co to takiego? Czekamy na odpowiedź 2273. Proszę dzwonić. To jest konstrukcja, po której trzeba przejść, a Joanna się trochę bała. Wyślesz mnie tam? Nie, no może nie aż tak. Wracamy do naszej rozmowy. Mnie cały czas też nurtują te wątki tajemnic, nie chcę powiedzieć kryminalnych, no ale to chyba tak trzeba powiedzieć. Jest też jedno takie miejsce, które wiąże się z dawnymi czasami, które no aż ciarki przechodzą, kiedy się słucha tej opowieści. Tak, to jest pensjonat Agnes. Ja go tak sobie nazwałam, willa nazywa się Agnes, od imienia pierwszej właścicielki. Później już w latach 20. i 30. te właściciele się zmieniali i w połowie lat 30. tam był prowadzony nieformalny pensjonat dla Żydów ortodoksyjnych. I na wakacje w 1935 roku zjechała rodzina z Łodzi, matka z dwiema córkami. No i najprawdopodobniej taka jest teoria, że ona chciała te córki wreszcie wydać za mąż, bo one już były w takim wieku, no powiedzmy, że to był ostatni dzwonek, mówiąc dyplomatycznie. No i te wakacje zakończyły się dla nich tragicznie, ponieważ matkę znaleziono we wrześniu martwą w pokoju w pensjonacie, córki zaginęły. Zginęła też biżuteria, którą ta matka przywiozła ze sobą. No i w październiku znaleziono ciała obu dziewcząt, które na plażę morze wyrzuciło w różnych zupełnie miejscach w Sopocie, nie w tym samym miejscu. No i są różne teorie na temat tego, co się wydarzyło. Ja znalazłam wycinek w Gazecie Gdańskiej informujący o znalezieniu jednej z tych córek. No i tam była taka teoria, że to było samobójstwo spowodowane zawodem miłosnym. No ale nie wszyscy to przyjmują, no bo jak to dwie córki, ten sam zawód miłosny, jeszcze martwa mama. Jest taka wokół tego teoria szpiegowska, że te córki się zaplątały w jakieś takie tajne stowarzyszenie białych Rosjan, tutaj do tego doszły jeszcze szpiedzy niemieccy i że one być może coś usłyszały, za dużo wiedziały i skończyło się to dla nich tragicznie. To właśnie taką teorię przedstawiła Hanna Domańska w jednej z opowieści. I brzmi to całkiem Sopot jak Wiedeń, można powiedzieć. O tak, tak. No, w ogóle Sopot, ten przedwojenny jest niesamowity, bo to było takie otwarte międzynarodowe miejsce, które ściągało też, no nie powiem, że masoni, szpiedzy, tajne stowarzyszenia. To pobudza wyobraźnię. Jeszcze nikt tego nie opisał w książce. Ja miałam taką pokusę, ale ciągle jeszcze tego nie zrobiłam. Jeśli można słowo, trzeba też pamiętać, że Sopot w okresie międzywojennym należał do Wolnego Miasta Gdańska. Mhm. I przecież tutaj w Gdańsku znajdowało się przedstawicielstwo Rzeczypospolitej Polskiej i rzeczywiście dość duża sieć agentów polskich mieszkała w Gdańsku, ale też dość spora liczba tych agentów działających na rzecz Polski oczywiście. To byli i Polacy, i zwerbowani Niemcy, zamieszkiwała Sopot. I w znakomitej dokumentacji archiwalnej, właśnie w Archiwum Państwowym Gdańsku, tego przedstawicielstwa polskiego, rzeczywiście można te dokumenty odnaleźć. Także to wcale nie jest zabawa z tymi szpiegami, bo oni tu byli. Ja jeszcze tylko powiem, że ten pensjonat faktycznie cały czas istnieje. On przetrwał wojnę, jest na ulicy Parkowej, też jest oznaczony sowami. Czyli jest niedaleko tutaj, tak, od tak, nas, przy kościele ewangelickim. No to my biegniemy w takim razie w drugą stronę, na ulicę Obrońców Westerplatte, gdzie zaczyna się ta oaza artystów, o którą pytaliśmy. No to właśnie, o jaką konstrukcję, powiedzmy sobie graniczną, pytaliśmy państwa? Kasia, dzwonię z Gdyni, bo w tej chwili mieszkam w Gdyni. To kładka, mostek przy ulicy Westerplatte. No to sprawdźmy. Joanna sprawdzi dokładniej. W tym miejscu cichnie gwar Sopotu, chociaż do sopockiego Mąciaka jest pewnie tylko 200 metrów. Ale żeby naprawdę poczuć artystyczną część tego miasta, to trzeba przejść na drugą stronę. Idziemy. I jesteśmy po drugiej stronie, a chodziło nam o kładkę, która dzieli część rozrywkową Sopotu od części artystycznej. No i to chyba nie było trudne. Faktycznie kładka też grała w kilku polskich filmach, można ją zobaczyć. To ostatnie pytanie, które dziś mamy dla państwa, zagadkę w zasadzie, brzmi tak. Na sopockiej plaży wczesnym rankiem spotkać można oczywiście rybaków. Wypływają na połów, zerkając na stojącą w przystani kapliczkę z figurą Chrystusa z napisem będącym odpowiedzią na pytanie, o co modlą się rybacy. No i my też państwa pytamy, bo tam jest napisana dokładnie odpowiedź, o co modlą się rybacy. A my wracamy do naszej rozmowy, bo jeszcze chciałbym z nadmorza uciec na chwilę do Górnego Sopotu. Jakoś tak mam poczucie, że za rzadko tam bywaliśmy. I tam jest taki szlak Wielkiej Gwiazdy. I to jest bardzo ciekawe miejsce, do którego jeszcze nie zdążyliśmy dotrzeć, gdyby jeszcze dwa słowa o tym powiedzieć. Tak, to jest niesamowite, tajemnicze miejsce w środku lasu. Kiedyś była tam restauracja. Restauracja została zbudowana gdzieś pod koniec XIX wieku i funkcjonowała do 1945 roku. W 1945 roku została spalona przez Rosjan, nie została już nigdy potem odbudowana, ale zostały fundamenty, zostały schodki do dawnych piwnic. Także można tam pójść i to wszystko zobaczyć, a to jest też piękny szlak przez Park Krajobrazowy. Wystarczy pójść ulicą 23 marca do samego końca i potem przed siebie dojdzie się do Wielkiej Gwiazdy. Co ciekawe, ta restauracja w sezonie potrafiła ściągnąć około 1000 osób dziennie, także to było bardzo chętnie odwiedzane miejsce. Docierano tam konno, tramwajem konnym, potem autobusem. No dziś jest taka pogoda, że no, spacerują ci wytrwalsi, chociaż w zasadzie zimno nie jest, lekka mżawka można powiedzieć w Sopocie. Dziś jest 11 listopada i ten dzień kojarzy się nam z jedzeniem gęsiny. To taka nowa tradycja polska. No, ale będąc w Sopocie, no, nie wypada wspomnieć o rybach, bo tak naprawdę to jest prawdziwy smak Sopotu. My byśmy chcieli o tych smakach sopockich, tych bardziej oczywistych i tych niespotykanych, tych, które się zmieniają, porozmawiać. Pomogli nam Michał Krytka, kucharz w barze Przystani, Jacek Bieńkowski z Tawerny Rybaki. Sopot jest bardzo zróżnicowany pod względem kulinarnym. Charakterystyczne z Sopotu najbardziej byłyby ryby. Tak, zdecydowanie. Śledź, flądra i dorsz bałtycki. Świeży śledź to jest kwestia jeszcze tego, u nas w Zatoce przynajmniej, jak się prądy morskie układają. Czy akurat śledź napłynie, czy nie napłynie, ponieważ jeśli jest cieplejszy prąd gdzieś tam bliżej dna, to nie ma śledzia. Pojawia się, znika. To jest zawsze problem. Nasz śledź bałtycki to jest odmiana śledzia atlantyckiego. On jest trochę mniejszy, trochę mniej tłusty od tego atlantyckiego. No, w związku z tym to mięso, ono nie jest aż tak puszyste. Ono jest troszeczkę bardziej zbite. Ono się bardzo dobrze nadaje do smażenia, do wędzenia, do pieczenia. No właściwie do wszystkiego śledź się nadaje. Śledź jest banalną rybą, bardzo prostą. Bardzo łatwo się go przygotowuje. Ponadto bardzo szybko. U nas w barze mamy takie trzy pozycje, które sprzedajemy najwięcej, najczęściej, z których nasi klienci są najbardziej zadowoleni. Jest to śledź tuszka smażony, marynowany w zalewie octowej, podawany na zimno. Bardzo prosty sposób przygotowania. Smażymy śledzia i kiedy ono stygnie, zalewamy go zimną marynatą na bazie wody, octu, cebulki i przypraw takich jak liść laurowy czy ziele angielskie. Drugi to będzie śledź świeży tuszka, smażony, po prostu podawany na gorąco. Najlepiej smakuje z kromeczką chlebka. I trzeci śledzik to będzie smażone filety śledziowe, zawinięte z cebulką, marynowane w sosie pomidorowym. Śledź po kartusku. Dla Sopotu charakterystyczna jest też kuchnia kaszubska, czyli duże wykorzystywanie dużych ilości cebuli, także czosnku, który świetnie pasuje do śledzi, chociaż bardzo rzadko się go używa. Warzyw, jakieś zalewy octowe z włoszczyzną, z podsmażonym śledzikiem, taki typowy śledź w occie, jak babcia robiła, to się mówi, na święta zazwyczaj podaje takiego śledzika mocno zapieczonego, mocno chrupiącego, w tym occie, on się tak fajnie rozpływa. A pytają się klienci o to, czy można zjeść śledzia bez przygotowania, to znaczy bez obróbki, takiego na surowo? Tak, pytają czasami. Najpopularniejszą chyba wersją, w której można go podać, to oczywiście tatar ze śledzia. Drobniutko wkrojony, doprawiony solą, pieprzem, z kiszonym ogóreczkiem i cebulką. Śledź na surowo smakuje śledziem. Ma taki lekko słonawy posmak morskiej wody, jest taki lekko miękki, lekko słodkawy. Bez soku z cytryny to dosyć ciężko przegryźć, ponieważ ten nasz zatokowy, to on leciutko zalatuje tą taką bałtycką wodą, która najczystsza nie jest. To się objawia takim lekkim zapachem kiszonki i coś takiego. To jest właśnie ten taki smak, ten taki najbardziej rybny, charakterystyczny, bardzo świeży, bardzo dobry, tylko specyficzny, nie każdemu będzie pasować. Najczęściej używa się soli do peklowania, takie jak do mięs, w różnych ilościach naprawdę. Można śledzia marnować, ja polecam najbardziej olej rzepakowy. On jest tani, on jest neutralny i charakteryzuje się tym, że po wykorzystaniu go do marynowania tego śledzia, jeśli go przecedzi, to można później tego śledzia zamarynowanego też na tym usmażyć. Tak jakby się przygotowuje jakąś mieszankę przypraw do tego swoich ulubionych, trochę ziół, świeży koperek świetnie pasuje. Pakujemy w to śledzia, marynujemy 2-3 dni w lodówce, tudzież powiedzmy jeden dzień w warunkach takich pokojowych, oczywiście szczelnie zamknięte, żeby tam się nic nie stało, nic nie dostało. Później wyciągamy, smażymy i on jest naprawdę rewelacyjny, bo on jest lekko przymarynowany w tym oleju, on tak leciutko z wierzchu się rozpływa i kiedy to usmażymy, albo upieczemy, zgrillujemy. Ten śledź zupełnie inaczej smakuje niż taki zwykły smażony i inaczej niż zwykły marynowany. To jest taka sztuczka, no. Ale jeśli zmiesza się chrzan japoński wasabi z sosem sojowym i odrobiną sosu z limonki, to tym też można natrzeć śledzia, zostawić dosłownie na parę godzin, pokroić w kawałeczki, przyozdobić czymś, dać troszkę ryżu. Jest takie, powiedzmy, polsko-japońskie sushi, nazwijmy to. Rzadko się zdarza, że kucharze zdradzają swoje tajemnice kulinarne. My je poznaliśmy, ale wcale także w Sopocie mało nie jest. Dagny, co się jadło w restauracji, o której mówiłaś? Wielka gwiazda należała do Paula Senfa. To był potomek sopockich młynarzy. I ta rodzina najpierw otworzyła restaurację, taką bardziej gospodę w Dolnym Sopocie i tam przetestowali takie bardziej swojskie jadło. A ta Wielka Gwiazda to była taka bardziej kawiarnia z delikatesowymi, powiedzmy, specjałami. I Paul Senf miał również delikatesy. I więc on sam zaopatrywał swoją restaurację w te najlepsze czekolady, desery, kawy sprowadzane z egzotycznych turystycznych krajów. Także tam w cieniu tych pięknych drzew sopockich damy siedziały przy stolikach, bo to wszystko na zewnątrz było. To była restauracja plenerowa z dużą salą, gdzie ewentualnie można było potańczyć i piły pyszną, aromatyczną kawę, jadły pyszne ciastko. Dzisiaj w Sopocie jest sporo restauracji, bardzo dużo kawiarni, ale to przed laty było chyba ich jeszcze więcej. No była ogromna tradycja, znaczy dawna, stara tradycja, ale to przecież taka nie tylko sopocka, tylko kurortowa czy uzdrowiskowa. Mnóstwo restauracji właśnie plenerowych. I co jest ciekawe, to nie tak jak dzisiaj, że te restauracje są wzdłuż plaży, czy już właściwie wchodzą na plażę restauracje, także już jesteśmy na plaży, a jemy, a już jesteśmy na plaży, a jeszcze jesteśmy w restauracji, tak do końca nie wiemy. Natomiast tradycja była taka, że te restauracje były otwarte z ilością ogromną stoliczków, takich samych metalowych zazwyczaj stolików i krzesełek składanych, tak jak to było w Wielkiej Gwieździe, ale tych restauracji było w Sopocie kilkanaście i właściwie one były odsunięte od promenady, od plaży, bo promenada była miejscem do spacerów, była miejscem, gdzie były muszle koncertowe, się koncertowało, natomiast jedzenie, wypady, biesiady, to już były w troszkę, jak ja to mogę powiedzieć, w głąb lądu, czyli troszkę w innych fragmentach miasta, dzielnicach tych takich poza Dolnym Sopotem. I to jest niezwykle interesujące. Ja myślę, że to dzisiaj warto by o tym pamiętać, bo być może my byśmy w ten sposób właśnie taką ogromną ilość ludzi, turystów, czasowiczów troszeczkę mogli w ten sposób do Sopotu przyciągnąć w inne miejsce, nie tylko tutaj przy plaży. Tak? Patryk, to jeszcze na końcu ciebie trzeba zapytać. Dla ciebie smaki Sopotu krótko. Smaki Sopotu, no to na pewno tak, nie będę tutaj też jakoś reklamował, ale ten pan, który opowiadał o swoich przepisach, jest znany, na pewno nie tylko mi, uwielbiam czasami go odwiedzić, myślę, że większość Sopocian, także polecam serdecznie. Zupę rybną, gdyby ktoś z Państwa miał ochotę zobaczyć, jak wygląda taka zupa, to można to zobaczyć, wystarczy wejść na facebookową stronę Krok po Kroku z Trójką, tam zupę rybną je Krystian. I się śmieje ze mnie teraz. To co, spróbujemy rozwiązać zagadkę? Szóstą zagadkę w naszej audycji. Pytaliśmy o napis na kapliczce w osadzie rybackiej. O co modlą się rybacy? Kornelia Oleśnicy. Rybacy modlą się o szczęśliwy powrót. No to sprawdźmy. Krystian wybrał się na spacer sopocką plażą. Na razie słychać obiekty latające, czyli samolot na górze i mewy. Ale jeśli w tle słyszą Państwo także morze, to znaczy, że jesteśmy we właściwym miejscu. Stoją kutry rybackie. 1, 2, 3, 4, 5 tuż nad brzegiem, właśnie wróciły z połowu, a po lewej stronie wspomniana kapliczka z figurą Chrystusa. O co modlą się rybacy? No, napis nie pozostawia żadnych wątpliwości. Jest napisane o szczęśliwy powrót. I to jest prawidłowa odpowiedź. Państwu, dziękujemy Państwu za wspólną zabawę. Zestawy trójkowych nagród już są przygotowane, także z pewnością niebawem Państwo je od nas otrzymają. Pytania nie były chyba trudne. Mam nadzieję, że nie były trudne, ale też tych tajemnic do odkrycia przez nas jest sporo. Na przykład ta tajemnica brakującej figurki tu przy fontannie, którą widzimy wyglądając za okno tej kawiarni Let's Art Cafe, w której dziś jesteśmy. Nie ma jednej figurki i można sobie tę historię dopowiedzieć. Niedawno też usłyszeliśmy o tym, że w Sopocie jest bursztynowa komnata wykonana własnoręcznie przez pewnego artystę, który zrobił to w tajemnicy przed żoną. Tych tajemnic, jak widać, jest bardzo dużo i na każdym kroku można się z nimi spotykać. Wiele z nich ujawnili nam dzisiejsi goście. Bardzo dziękujemy za te cudowne opowieści i za przybycie do nas. Naszymi gośćmi była pani Małgorzata Buchholz-Todorowska, dyrektor Muzeum Sopotu. Dziękuję za zaproszenie. Dagny Kurdwanowska, która jest dziennikarką, sopocianką z zamiłowania, jak Państwo słyszeli, także prowadzi stronę Tajemnice Sopotu. Zapraszam do Sopotu po sezonie, bo jest co odkrywać. I Patrycjusz Dziczek, młody Byron, poeta i już ustalmy, moderator kultury, który zaprasza do Dworku Sierakowskich. I oczywiście przepraszam za odgłosy mojego syna, ale niech to będzie metafora młodości sopockiej, która już jest coraz bardziej obecna. Ależ my jesteśmy przyzwyczajeni do dzieci w naszym towarzystwie. Państwo na pewno tak jest. Mam nadzieję, że zachęciliśmy Państwa do tego, żeby tu przyjechać. Dzisiejszą audycję zrealizowali w Warszawie Iwanka Kunewa, tu w Sopocie Andrzej Dubas. Przygotowali Halina Wachowicz oraz Joanna Mielewczyk i Krystian Hanke. No i na koniec została jeszcze jedna tajemnica i właściwie zagadka do rozwiązania, którą już sam pan Piotr wyśpiewa i wypowie. Do usłyszenia. Do usłyszenia. Do zobaczenia w Sopocie. Raz, dwa, trzy i... wszyscy jadą do Sopotu, gdyż tam, jak mówią, dzieje się. A też pojechać byłem gotów, ale nie zabrali mnie. A dziś ma bankiet być z muzyką, feta z logo stacji w tle. A też bym napił się z Afriką, ale nie zabrali mnie. Nie zabrali, nie zabrali, ale pan to wyglądasz na takiego, co jak nie zabiorą, to i tak wsiądzie w samochód i przyjedzie do tego Sopotu. No był pan w tym Sopocie, czy nie? No byłem, akurat tak się złożyło, że miałem do zagrania sztukę i wybrałem się, ale skończyłem tak późno, że jak przyszedłem, to było zamknięte. Ale niedługo znowu gram w Gdańsku, to może zahaczę i w końcu napiję się. Jeśli rzeczywiście jest tam kawa mojego imienia, to wezmę podwójną. Zadzwoniła Magda jedon i trochę jej zaskoczył mnie ton. Czy w tekście, jeśli to nie kłopot, nie zahaczyłbym o ten Sopot. Cóż, czeka tam atrakcji szereg. Z Trójką chwile bardzo miłe i jej imienia, plac czy skwerek, nie wiem, jeszcze tam nie byłem. Teraz będzie pan z nową płytą jeździł po kraju, a my też się zastanawiamy, co to może Wrocław, Katowice. Nie wiem, nie byłem. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt Pink Floyd, The Endless River. Pierwszy od 20 lat nowy album legendy muzyki. Już do nabycia w Mediamarkt za jedyne 54,90. Mediamarkt.pl. Drodzy Państwo, w ramach badania eksperci Uniwersytetu Jagiellońskiego wyłonili najlepszą w opinii konsumentów markę w kategorii